प्रेम दर्शन टॉक्स गिवन इन भावनगर इंडिया डिस्कोर्स नंबर 4। मेरे प्रिय आत्मा, पिछले 3 दिनों में सुबह और शाम जो बातें मैंने कही है उस संबंध में बहुत से प्रश्न पूछ चुके हैं। जितने प्रश्नों का उत्तर संभव हो सकेगा वो मैं देने की कोशिश करूंगा। एक मित्र ने पूछा है, कहा जाता है कि प्रेम अंधा है और आप कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है, तब क्या परमात्मा भी अंधा है? उन्होंने ठीक पूछा। सदियों से ये कहा जा रहा है कि प्रेम अंधा है और ये वही लोग कहते हैं जिन्हें प्रेम का कोई अनुभव नहीं। जिन्हें प्रेम का अनुभव है वे तो कहते हैं प्रेम के अतिरिक्त कोई आंख ही नहीं, क्योंकि प्रेम जो देख पाता है और कोई आंख नहीं देख पाती। प्रेम ही आंख है, जिन्होंने प्रेम को जाना है उनका तो ऐसा अनुभव है। और प्रेम की आंख से ये जगत जब देखा जाता है तो जगत दिखाई नहीं पड़ता, परमात्मा दिखाई पड़ता है। घृणा की आंख से जब इस जगत को देखा जाता है तो पदार्थ दिखाई पड़ता है और जब प्रेम की आंख से देखा जाता है तो परमात्मा दिखाई पड़ता है। प्रेम आंख है और हमारे पास जैसी आंख होती है वैसा हमें दिखाई पड़ने लगता है। मैं दो एक घटनाओं से समझाने की कोशिश करूँ। सुना है मैंने कि रामदास राम की कथा लिखते थे, रोज लिखते थे, रोज सांझ को कह देते थे। जो लोग सुनने आते थे उनकी भीड़ रोज रोज बढ़ती चली गई थी और कहानी जो कि हनुमान तक खबर पहुंच गई कि हजारों साल बाद रामदास फिर से वो कहानी कह रहे हैं और भीड़ में छुप के वो भी उसे सुनने आने लगे। वो इतनी आनंदपूर्ण थी कि वो उसे सुनने आते हैं। फिर वो बात आई कि हनुमान राम की उस कथा में सीता से मिलने अशोक वाटिका में गए हैं तो रामदास ने वहां लिखा कि अशोक वाटिका में सफेद सफेद फूल खिले थे। रामदास ने जब ये कहा तो हनुमान से सहा न गया, फूल सब लाल थे। तो उन्होंने कहा, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा माफ करिए, भूल सुधा कर लीजिए, फूल सफेद नहीं थे सब लाल थे। रामदास ने कहा फूल सफेदी से कृपा करके बैठ जाइए। तब हनुमान को कहना पड़ा कि आपको शायद पता नहीं, मैं खुद हनुमान मैं गया, आप हजारों साल बाद सुनी सुनाई कहानी लिख रहे, मैं कहता हूँ कि फूल लाल थे, आप सुधार कर ले। रामदास ने कहा होंगे आप हनुमान और गए होंगे लेकिन फूल सफेद थे। बहुत मुश्किल हो गई और कहानी है कि झगड़ा राम के पास ले जाना पड़ा, इसके सिवाय तो उपाय था। हनुमान ने कहा कि इस आदमी की हठधर्मी देखिए, ये अपनी किताब में लिखता है कि फूल सफेद थे अशोक वाटिका में और मैं इससे कहता हूँ कि हनुमान ने उनको सुधार कर ले, फूल लाल अब आपके हम पास आएंगे मानने को राजी है। राम ने कहा फूल तो सफेद ही थे लेकिन तुम इतने क्रोध में थे कि तुम्हें लाल दिखाई पड़े। रामदास ठीक कहता है, सुधार तुम कर लो, तुम्हारी आंख क्रोध के कारण खून से भरी। सीता चोरी चली गई, वो हनुमान की आंखों में खून बिल्कुल स्वाभाविक है और खून से भरी आंख को अगर फूल लाल दिखाई पड़े तो ये भी कुछ आश्चर्य नहीं, वही दिखाई पड़ता है जो हमारी आंख देख पाती है। प्रेम की आंख परमात्मा को देख पाती है और परमात्मा अंधा है या आंख वाला ये सवाल नहीं उठता, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है तो उसकी आंख हो सके या वो अंधा हो सके। परमात्मा एक अनुभूति है। प्रेम से जो अनुभूति उपलब्ध होती है, प्रेम से देखा गया जो अस्तित्व है वो परमात्मा जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसी हमारे पास आंख है वैसा दिख जाता है। लेकिन प्रेम के खिलाफ लंबी लंबी परंपरा है जो प्रेम को अंधा रहती है, उसके भी पीछे कारण कोई परंपरा योग तो नहीं बन जाती। अपने जब भी हमारी जिंदगी में किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है तो हमारे व्यवहार की दुनिया को एकदम अस्तव्यस्त करके जीने लगता है। वो जिसे हमने नियम बनाया नियम नहीं मानता, जिसको हमने व्यवस्था बनाई व्यवस्था नहीं मानता, उसकी जिंदगी में एक नया विधान आ गया, हमारे सब विधान को ठुकरा देता है। तो हमारी देव से कहते याद नहीं मालूम होता, अंधा हो गया, प्रेम ने इसे अंधा कर दिया है। मजनू को उसके गांव के राजा ने बुला लिया था पकड़वा के और ये पूछा था उससे कि तू पागल हो गया, तुझे और कोई दिखाई नहीं पड़ता सिवाय लैला के, दिन रात तू लैला लैला चिल्लाता रहता है, पागल है तू, इससे बहुत सुंदर लड़कियां हैं गांव में, मैंने कुछ सुंदर लड़कियां बुलाई तो किसी को भी पसंद कर ले, लैला का ख्याल छोड़ दे। तो मजनू ने कहा कि शायद आपको पता नहीं तो मुझे लैला के सिवाय अब कोई लड़की दिखाई भी नहीं पड़ती। उस राजा ने कहा तू पागल तो नहीं हो गया, ठीक कहा राजा ने, लेकिन मजनू ने कहा कि हो सकता है मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन भगवान से मैं ये प्रार्थना करूँ कि मेरा ये पागलपन ठीक हो जाए। राजा ने कहा तू अंधा तो नहीं हो गया, मजनू ने कहा भगवान करे कि यह अंधापन स्थायी हो जाए और मुझे सिर्फ लैला ही दिखाई पड़ती है। राजा ने कहा पागल साधारण सी लड़की है लैला, बहुत सुंदर लड़की है। मजनू ने कहा आपके पास वो आंख नहीं जो लैला को देख सके, लैला सुंदर है या असुंदर ये सवाल नहीं, मेरी प्रेम की आंख ने उसे सुंदर बना दिया। सुंदर कोई नहीं होता है न कोई असुंदर होता है, जिस पर हमारी प्रेम की आंख पड़ जाती है उसमें सुंदर ही दिखाई पड़ने लगता है। लोग कहते हैं सुंदर को हम प्रेम करते हैं, गलत कहते हैं, उल्टा कहते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं वो सुंदर दिखाई पड़ने लगता है, जिसे हम प्रेम नहीं करते वो असुंदर दिखाई पड़ने लगता है। जिसे आप प्रेम करते हैं वो आज सुंदर दिखाई पड़ रहा है, कल अगर प्रेम तिरोहित हो जाए तो वही असुंदर ही दिखाई पड़ने लगता है। वही प्रेम की एक आंख है, जब हम एक व्यक्ति को प्रेम की आंख से देखते हैं तो वो व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता, वो व्यक्ति एकदम असाधारण हो जाता है। जब हम एक व्यक्ति में प्रेम से झांकते हैं तो एक व्यक्ति में परमात्मा मिल जाता है, और जब हम समस्त जगत में अस्तित्व में प्रेम से झांकते हैं तो समस्त अस्तित्व में परमात्मा मिल जाता है। जिसे परमात्मा को खोजना है उसके लिए तो प्रेम की आंख है, और अनुभवन अंधापन उसके लिए आंख है। अरविंद ने लिखा है कि जब मेरी आंख खुली तब मैंने जाना कि जिनको मैं अब तक आंख समझता था वो अंधापन था, और जब मैं जाना तब मैंने समझा कि जिसको मैं अब तक जानना समझता था वो नींद थी, और जब मैंने भीतर झोंका और उसे देखा जो था तब मैं हैरान हो गया, क्योंकि जिसे मैं बाहर से स्वयं समझ रहा था वो सिर्फ खोज वस्त्र था, और जब मैंने प्रकाश देखा उसका तब मैं हैरान हो गया कि अब तक जिसको मैंने प्रकाश समझा था वो अंधकार था। जैसे हमारी इतनी मजबूरी है, रात हम सोते सपना देखते हैं, सपने में सपना ही सच मालूम होता है, कभी सपने में सपने झूठ मालूम हुआ, सपने में सपना ही सच मालूम होता है। ऐसा लगता है जो है यही है, सुबह जाग कर पता चलता है कि पागल थे हम, रात भर लगता रहा कि ठीक है वो बिल्कुल ना। जब कोई जागता है प्रभु के प्रेम में तब उसे पता चलता है कि जिन्हें हमने आंख समझी वो अंधापन था, और जिसे हम तक अब तक अंधापन समझे थे वो आंख, लेकिन वो कोई जागे तभी पता चलता है। हाँ, दूसरा अगर कोई प्रेमी हो जाए प्रभु का तो हमें पागल भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि तो हमारे पास वो आंख नहीं जो उसके पास। हमारी तकलीफ सदा ये है कि दूसरे का अनुभव कैसे हमारा अनुभव बने, हमारा अनुभव नहीं बन, फिर हमारी लीड, हम ज्यादा हैं, वो प्रेम करने वाले अकेले हैं, कभी कोई चैतन्य से सभा था, कभी कोई नीला, वो अकेले पड़ जाते हैं। हमारी भीड़ है, हम ज्यादा है, हम चाहे तो उनको पागल कहें और चाहे तो अंधे कहें, हम उनको जो भी कहें उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वे अकेले। एक छोटी सी कहानी, फिर मैं दूसरा सवाल दूं। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक आदमी आया और उस गांव के कुएं में कुछ मंत्र पढ़कर फेंक दिया और कहा कि अब सूरज का पानी पिएगा, वो पागल हो जाएगा। पंच तक सारे लोगों को पानी पीना पड़ा, सारे लोग पागल हो गए। सिर्फ राजा का कुआ अलग था, उसने पानी नहीं पिया, उसने अपने कुएं का पानी पिया। राजा बहुत खुश था, उसने अपनी रानी को अपने वजीरों को कहा हम भाग दिखा दिए, हम बच गए पागल होने से। लेकिन उसे पता नहीं कि जिससे वो भाग समझ रहा है वो दुर्भाग्य बन जाए। सांग होते होते गांव में अखबार उन्हें नदी से मालूम होता है, राजा का दिमाग खराब हो गया, पूरे गांव का दिमाग खराब हो गया। रात होते होते गांव के लोगों ने महल घेर लिया और उन्होंने कहा इस राजा को हम एक क्षण बर्दाश्त नहीं करते, उसका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने आवाज लगाई कि हटो तुम महल से, छोड़ो सिंहासन, अब हम किसी बुद्धिमान आदमी को दिखाएंगे। नीचे लोग नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। राजा ने छत पर खड़े होकर अपने वजीरों से कहा मुश्किल हो गई है, सारा गांव पागल हो गया, उसके सैनिक भी पागल हो गए, पहरेदार भी पागल हो गए, वो बचाए भी उसको कौन बचाए। तो उसने कहा मैं क्या करूँ। वजीर ने कहा कि मैंने थोड़ी देर रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम पीछे के दरवाजे से जाओ, उस कुएं का पानी पी कर जल्दी लौटो। राजा भागा हुआ गया, उस कुएं का पानी पी कर वापिस लौटा, गया तो पीछे के दरवाजे से आया, सामने के दरवाजे से। अब पीछे और आगे के दरवाजे में कोई फर्क नहीं आ गया, वो नाश्ता हुआ चला। भीम ने उसे घेर लिया, उसने कहा धन्यवाद भगवान, उस रात जलसा मनाया गाँव में, हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया। भीम जिस ढंग से सोचती है उस ढंग से सोचने में प्रेम आ जाता है, लेकिन जो प्रेम को उपलब्ध होते हैं वे जिस ढंग से देख पाते हैं उस ढंग से प्रेम आंख। लेकिन निर्णय जल्दी मत कर लेना, प्रेम में जाते देखें फिर आपको दोनों अनुभव हो जाएंगे, प्रेम के पहले का अनुभव, प्रेम के बाद का अनुभव। जिसको दोनों अनुभव उसे कुछ कहने का हक, दोनों अनुभव कर ले। और अब तक जिसने दोनों अनुभव किए हैं वो कहता है प्रेम हाँ, और जिसने एक ही अनुभव किया है प्रेम का अनुभव नहीं किया वो कहता है अंधापन नहीं, प्रेम अंधापन नहीं है, प्रेम से ज्यादा और कोई दर्पण और दृष्टि नहीं। जो प्रेम से देखता है वो और किसी तरह नहीं देखता है। एक और मित्र ने पूछा है कि आप प्रेम पर इतना जोर देते हैं, ज्ञान पर नहीं। असल में प्रेम के बिना जो जाना जाता है वो ज्ञान नहीं हो सकता, प्रेम के अभाव में जो जाना जाता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन हो सकती, सूचना हो सकती, ज्ञान नहीं हो सकता। सूचना एक बात है, इंफॉर्मेशन एक बात है, ज्ञान बहुत दूसरी बात है। ज्ञान का मतलब है जिसे हम अपने प्राणों से जानते हैं, लेकिन प्राणों से हम सिर्फ उसी को जान सकते हैं जिसके साथ हम अपने प्राणों को डुबा देते हैं और एक कर देते हैं। सूचना का मतलब है जिसे हम अपनी खोपड़ी से जानते हैं, और खोपड़ी से जानने का मतलब है जिसके साथ एक होने की कोई जरूरत नहीं होती, जिससे हम दूर खड़े रहते हैं और जान लेते हैं, हम अलग होते हैं और जान लेते हैं। जो ज्ञान हमारे प्राणों के प्रवेश नहीं करता, दूर खड़ा रहता है, हमारी मुट्ठी में होता है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, सिर्फ पांडित्य है। और पांडित्य का धर्म से कोई भी नाता नहीं, पापी तो परमात्मा तक कभी पहुंच भी जाए, पंडित कभी परमात्मा तक न पहुंचे न पहुंच सकते। पांडित्य एकदम उधार बात है जिसका हमारे जीवन से कोई संपर्क नहीं। बार मैं गीता पढ़ लू और गीता कंठस्थ कर लू तो मैं पंडित हो जाऊंगा, और कृष्ण जिस भांति बोले थे मैं भी बोल सकता हूँ उसी भांति, लेकिन वो उधार होगा, वो हिज मास्टर वाइफ का रिकॉर्ड होगा। लेकिन वो कृष्ण की आवाज में होगी, गीता तो मैं भी सबसे बोल सकता हूँ, कोई भी बोल सकता है, कंठस्थ कर ले सकता है, और हो सकता है कृष्ण से कभी भूल भी हो जाए, मुझसे भूल ना हो, क्योंकि कृष्ण को विचारों को कहीं तरह से कहनी पड़ी, और मैं तो उसको कंठस्थ 25 तरह से दोहरा के कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की बात न होगी, उधार होगी, बासी होगी, पंडित की होगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसे जान रहे, मैं उसे जान नहीं रहा हूँ, कोई जान रहा है मैं उसको दोहरा रहा हूँ, किसी और के जानने को दोहराना ज्ञान नहीं, किसी और के जानने को दोहराना सिर्फ स्मृति है। अपने जानने को, अपने जानने को, लेकिन अपने जानने को कैसे कोई कहे, तभी कह सकता है जब जाने, और जीवन को जानना हो तो जीवन के साथ एक हो जाना जरूरी है। मैंने सुना है एक समुद्र के किनारे मेला था, और बहुत लोग गए थे, दो नमक के पुतले भी पहुंच गए थे उस मेले में, कई लोग किनारे पर खड़े होकर सोचते थे कि गहराई कितनी, कुछ लोग रहते हैं कि किनारों पर खड़े होकर सोचते रहते हैं कि गहराई कितनी, अब किनारों पर खड़े होकर कहीं गहराई का पता लगा, किसी ने कहा कि किताबें दो गए पुस्तकालयों में जाओ कहीं गहराई जरूर लिखी होती उससे पता चल जाए, किसी ने कहा किसी जानकार को दो किसी बुजुर्ग को पता लाओ मेले से वो बता सकेगा, लेकिन सब किनारे पर खड़े कोई भीतर जाने को तैयार नहीं, वो नमक के पुतले गाँव में खड़े थे, उन्होंने कहा तो ठहरो इतने परेशान क्यों होते हो, हम जरा डूबे जाते हैं पता लगाया, एक नमक का पुतला कौन गया सागर में पता लगाने के लिए, और नमक का पुतला भी कौन सकता है सागर, क्योंकि सागर और नमक का पुतला एक ही है, इसलिए नमक का पुतले को डर नहीं है सागर का, वो कौन सकता है सजाती एक, वो कौन गया वो गहरा ऊपर में लगा, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ा, जैसे जैसे गहरा गया वैसे वैसे पिघला, जैसे जैसे गहरा गया वैसे वैसे मिटा, वहां तो गया जगाई में, लेकिन जब पहुंच गया तो लौटने को बचाने तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया, फिर मैं खबर कैसे कैसे खबर पहुंचाऊ, चिल्लाने लगा उस गहराई से, लेकिन उस गहराई से कोई आवाज न पहुंचती थी ऊपर, घाट कहां घाट कहां गहराई, जो घाट पर खड़े हुए गहराई से कोई आवाज कभी नहीं पहुंचती, गहराई के लोग चिल्लाए चले जाते हैं पहुंचती नहीं आवाज, और दूसरे पुत्र ने कहा कि मित्र नहीं लौटा मैं जरा उसका पता लगाऊ वो भी कौन गया, फिर बहुत वर्ष बीत गए, हर बार मेला भरता है और उस किनारे पर तख्ती लगी कि शायद वो लोग कभी लौटे, पर लौटे नहीं, वो लौटेंगे भी नहीं, फिर वो गहराई में एक हो गए, उन्होंने जान लिया गहराई, जानने का रास्ता एक ही था, तो डूब जाते पूरे डूब जाते, असल में प्रेम है डूबने की प्रक्रिया, पूरे डूब जाने की प्रक्रिया, जब कोई प्रेम में पूरा डूबता है तो जान लेता है, जरूरी नहीं है कि कह पाए, और सिर्फ तो यह है कि जो भी महत्वपूर्ण है वो कभी भी कहा नहीं जा सकता है, जो भी महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, कहने की कोशिश की गई है, कृष्ण कोशिश करते हैं, बुद्ध कोशिश करते हैं, लाओस से जीसस सब कोशिश करते हैं कहने की, लेकिन फिर सब कहने के बाद वो ये कहते हैं कि जो कहना था वो तो कहा नहीं जा सका, और तुमने जो सुन लिया है वो तो हमने कभी कहा ही नहीं था। लाओस ने एक किताब लिखी है, जिंदगी भर किताब नहीं लिखी, लोग बहुत कहते कि लिख दो अपना संस्मरण, वो कहता है कि जो जाना है उसे जब भी लिखने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि इतना मरा हुआ हो गया, और जो जाना है वो इतना जीवित था, असल में शब्द जीवित कैसे हो सकते हैं, अनुभव जीवित हो सकते, मैंने किसी को हृदय से लगाया, उस क्षण मैंने जो जाना है वो तो एक जीवंत अनुभव, फिर मैं कागज पे लिखता हूँ कि मैंने किसी को हृदय से लगाया, और जब उस स्याही से लिखी लकीर को पढ़ता हूँ तो वहां कोई जीवन नहीं होता, वहां सिर्फ लकीर होती है, कागज होता है जिसमें कोई जिंदगी नहीं होती, क्या मैंने जो लिखा कागज पर कि मैंने एक व्यक्ति को हृदय से लगाया ये वही है जो मैंने हृदय से लगा के क्षण जाना था, तो जमीन आसमान का फर्क ये तो बात नहीं है भाई, वो तो कुछ बाकी है, वो जिंदगी है और ये तो एक मरी हुई लकीर है कागज पर, तो क्या इसी को मैं कह दूं कि यही जानना था, लाख से लिखा नहीं, मरने के करीब था, छोड़ के जंगल जा रहा था तो उस देश के राजा ने उसे पकड़वा लिया और उससे कहा कि ऐसे न जाने देंगे, हमारा कर्ज चुका जाओ, तुम्हें जानना हो लिख जाओ, तो उसे मजबूरी में लिखना पड़ा, उसने छोटी सी किताब लिखी और उस किताब की भूमिका में यह लिखा कि वो किताब पढ़ने से पहले इसको ठीक से पढ़ लेना। भूमिका में लिखा कि सत्य को कहा नहीं जा सकता और मुझे कहने को मजबूर किया जा रहा है और सत्य कहते ही असत्य हो जाता है। अब मैं सत्य के संबंध में लिखता हूँ, ये भूमिका लिखता है, फिर किताब में सत्य के संबंध में लिखता हूँ और ध्यान से इसको पहले पढ़ने से मेरी किताब को पढ़ना नहीं, किताब हाथ में पकड़ जाएगी, सत्य कभी पकड़ नहीं आएगा। ऐसा भी जैसे मैं चांद की तरफ अंगुली करके इशारा करूं कि वो रहा चांद और आप मेरी अंगुली पकड़ ली, तो मैं आपसे कहूँ छोड़ो मेरी अंगुली क्योंकि ये चांद नहीं, आप कहें आपने ही तो बताया था कि ये रहा चांद, अंगुली से बताया था, अंगुली नहीं बताई थी और अंगुली से जिससे बताया था उसका अंगुली से कोई लेना देना नहीं, और जैसे उंगली से बताया था जो उंगली पकड़ लेगा वो उसकी तरफ देख नहीं पाएगा, उंगली छोड़नी पड़ेगी, उस तरफ देखना पड़ेगा जहाँ कोई उंगली नहीं पहुंचती, कोई शब्द नहीं पहुंचता सत्य तक, कोई शास्त्र नहीं पहुंचता सत्य तक, कोई सिद्धांत नहीं पहुंचता सत्य तक, लेकिन प्रेम पहुंच जाता है। प्रेम इसलिए पहुंच जाता है कि पहुंचे डूब में पड़ता है। तो मैंने ज्ञान की बात इसीलिए नहीं की, इस देश में तो ज्ञान बहुत भारी पड़ गया है, हमारी छाती पर पत्थर की तरह बखा हुआ है ज्ञान, सब जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है, सब जानते हुए मालूम पड़ते हैं, दरवाजे के सामने पड़े हुए पत्थर का भी पता नहीं है कि क्या है। परमात्मा पर छिड़ कर सकते हैं कि मस्जिद वाला परमात्मा सच है कि मंदिर वाला परमात्मा सच है, जिसका कोई भी पता नहीं है उसके नाम पर कुछ भी हो सकता है, और सामने पड़े हुए दरवाजे के पत्थर की हमारी पहचान नहीं है कि वो क्या है। एक छोटा सा कंकड़ भी इतना बड़ा बहस है कि अब तक हम नहीं जानते हैं कि वो क्या है। परमात्मा तो बहुत बड़ा है और जिनको ये ख्याल है कि हम जानते हैं, इस जानने के ख्याल के कारण ही वो उस रहस्य में कभी प्रवेश न कर पाएंगे। वो जो मेरिंग एटीट्यूड है, वो जो जानने का ख्याल है, वो जानने का सबसे बड़ा दुश्मन। जिस आदमी को ख्याल पैदा हो गया कि मैं जानता हूं, उसके द्वार बंद हो गया, वो कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि अब जानने का कोई सवाल ही ना, वो जानता ही है। इसलिए मैंने कहा कि पंडित नहीं पहुंच पाते परमात्मा, क्योंकि पंडित पक्का जानते, उन्हें मालूम नहीं थे, इसलिए वे कोई यात्रा नहीं करते। यात्रा तो वो करता है जिसे मालूम नहीं, यात्रा तो वो करता है जिसे अज्ञान की पीड़ा है, यात्रा तो वो करता है जो कहता है मुझे पता नहीं पता नहीं पता नहीं। एक गांव में एक पब्लिक ठहरा है और उस गांव के लोगों ने कहा कि चलो मस्जिद में हमें ईश्वर के संबंध को समझा दो। उसने कहा जाओ भी, अगर ईश्वर के संबंध को समझाया जा सकता तो पहले ही समझा दिया गया होगा, मुझे झंझट में मत डालो। लोग नहीं माने, कहा कि चलो भी नहीं माने तो बेचारा फकीर आ गया, वो मस्जिद के मंच पर खड़ा हो गया, शुक्रवार का दिन मस्जिद ठकाठस भर गई है। उसने लोगों से पूछा कि मित्र पहले एक सवाल मैं पूछ लू फिर मैं बोलू, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ ईश्वर है तुम मानते हो? वो मस्जिद के सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, उन्होंने कहा है तुम जानते। उस फकीर ने कहा फिर मस्जिद के ऊपर स्नान करते मैं जाऊ, तुम जानते ही हो, बात खत्म हो गई और उसके आगे कोई जानना नहीं जो मैं बताऊ। क्षणवत्ता उधर ग्रमण से चला गया, मस्जिद के लोगों का ये बड़ा धोखा हो गया, जानता तो कोई भी ना था, सब ज्ञान थे लेकिन जानता कोई भी ना था। उन्होंने कहा गलती हो गई, हमें क्या पता कि आज इस तरह कर देगा, अब फिर कुछ कहने को भी ना रहता, जब कहा कि जानते ही है तो उसने कहा परमात्मा के ऊपर तो न बताने को कुछ है न जानने को कुछ, नमस्कार करता हूँ तुम सब ज्ञानियों को। और वो कह रहा उन्होंने कहा लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, दूसरे शुक्रवार वो फिर पहुंच गया, उन्होंने कहा चलिए समझाइए ईश्वर के संबंध में गया था पिछली बार, उन्होंने कहा दूसरे लोग हम दो लोग भी नहीं। उस फकीर ने कहा कि बाहर निकाल दिए का कभी कोई भरोसा नहीं, तुम्हें कहते हो अपने को अच्छी तरह पहचानता हूँ, छोटी सी मिलते तो छोटा कर रहा हूँ, लेकिन धार निकाल में कभी भी बदल जाए, अभी दीपा पड़ रहा है अभी छुरा भोंकते कुछ पक्का नहीं, अभी कुरान पड़ रहा है अभी किसी के घर में आग लगा दी कुछ पक्का पता है। जिसको हम धार्मिक आदमी कहते हैं उससे ज्यादा लचर और कमजोर बेईमान आदमी पृथ्वी पर है ही नहीं, जिसको हम धार्मिक कहते हैं उसका कोई भरोसा नहीं। फकीर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी शक्लें भी जान रहा हूँ, एक ही तो मस्जिद है। उन्होंने कहा कि नहीं है, मस्जिद तो वही है लेकिन हम दूसरे लोग, आप चले। वो फकीर गया, वो मुझ पर खड़ा हुआ, आज और भी बढ़ गई क्योंकि लोग उत्सुक है। उन्होंने तय कर लिया है। फकीर ने कहा कि ईश्वर है, मानते हैं? उन्होंने कहा कैसा ईश्वर, हम नहीं मानते न हम जानते। अब बोलिए, उसने कहा जो है ही नहीं उसके संबंध में व्यर्थ, उसने कहा जो है ही नहीं उसके संबंध में व्यर्थ मेहनत क्यों करनी, जिस ईश्वर के संबंध में पूछ रहे हो जो है ही नहीं उसके संबंध में। उसने कहा तुम लेकिन फिर भी ज्ञानी हो, तुमने इतना तक पता लगा दिया कि ईश्वर नहीं। पहले जब आया था तब भी ज्ञानी मिले थे, उन्होंने पता लगा दिया था कि ईश्वर है, और तुम भी ज्ञानी हो, तुमने ये भी पता लगा दिया कि वो नहीं है। खोज चुके तुम सब, नहीं पाया कहीं, देख लिया तुमने अस्तित्व का कौन है कौन, नहीं मिला वो नमस्कार ले जाता हूँ। मस्जिद चुप रह गई। उसने कहा कि बोला अजीब आदमी है, हमने सोचा था वो उत्तर काम ले दिया तो उसका उत्तर काम ले जाए। अक्सर हम ये भी सोचते हैं कि अगर ये उत्तर काम में दिया तो उल्टा उत्तर काम दे जाए, लेकिन ज्ञान में गलत उत्तर का ठीक उल्टा भी गलत ही होता है, ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा कुछ रास्ता मध्य का निकालना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ अभी प्रार्थना की चले आप। अब की बात उसने ना पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि पूछना से दूर था। वो चला आया, मस्जिद के लोगों ने उत्तर तय कर लिया। जब विवाद होता है तो फिर बीच के रास्ता में जाता है, उसको कुछ लोग समझ में कहते हैं, कुछ लोग समझौता कहते हैं। उन्होंने तय कर लिया अल्लाह ईश्वर वाले लड़े, फिर अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, फिर ऐसा कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। निकाल लिया था उन्होंने। उसने जब पूछा कि ईश्वर है तो मस्जिद के आगे लोगों ने कहा कि वो है, और आगे लोगों ने कहा कि नहीं। अब आप बोलिए, तो उसने कहा तुम बड़े पागल हो, जिनको पता है वो उनको बता दें, जिनको पता नहीं मेरी कोई भी जरूरत नहीं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। फकीर ने कहा इस मस्जिद में दोनों लोग मौजूद हैं, जिनको पता है और जिनको पता नहीं, आप बस में कृपा करके मेरी तरफ चेहरा न करके आधे लोग इधर को चेहरा करने आधे लोग, और मुझे रास्ता दे देने चला जाऊ। फिर मस्जिद के लोग चौथी तरफ नहीं गए, क्योंकि चौथा उत्तर ही नहीं खोज पाए, तीन उत्तर ही हो सकते। फकीर कई दिन रुका रहा और बार बार लोगों से पूछता, अब नहीं आते तो लोग बच के निकल जाते। फिर तो गाँव में लोग फकीर से डरने लगे, क्योंकि जहां भी वो मिल जाता वो पूछता कि क्यों अब नहीं आते। अब गाँव में लोग बड़े परेशान हो गए, क्योंकि कोई चौथा उत्तर नहीं है, जो उत्तर हो सकते थे दे दिए थे। फिर किसी ने उसके पास जाकर पूछा कि अगर हमारे चौथी बार तो आप उत्तर दोगे। तो उसने कहा मैं फिर पूछूंगा, भाई तो मुश्किल होगी, इसलिए तो हम बोला ही नहीं आ पाते, लेकिन क्या वो माने तो आप उत्तर दोगे। उसने कहा मैं तो चलूंगा, लेकिन जब तक तुम मुझे ठीक उत्तर न दोगे तब तक मैं भी आगे नहीं बोलूंगा। तो ठीक उत्तर पता ही नहीं। उस फकीर ने कहा ठीक उत्तर बिल्कुल पता है, लेकिन बेईमान हो ठीक उत्तर भी नहीं दे पाते। क्या ठीक उत्तर? उस फकीर ने कहा मैं पूछूं और तुम चुप रह जाओ, जब पता नहीं तो तुम बोलते क्यों। ये भी कहना कि है ईश्वर उत्तर है, ये भी कहना कि नहीं है उत्तर है, ये भी कहना कि आधे को पता है आधे को पता नहीं, लेकिन तुम ये क्यों नहीं कहते कि हम कैसे उत्तर दें? हमें तो कुछ भी पता नहीं, होना भी पता नहीं है, ना होना भी पता नहीं। ऐसे आदमी को मैं कहता हूँ कि ऐसा आदमी यात्रा पर निकल सकता है जो ये कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं, जो कहता है मैं तो परम अज्ञानी हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन हम कैसे कहें कि हम परम अज्ञानी, हमने साफ प्रयास कर लिए, हमने उधार ज्ञान इकट्ठा कर लिया, हम कैसे कहें कि हम अज्ञानी, हमें पता है कृष्ण ने क्या कहा, मोहम्मद ने क्या कहा, हमें सब पता है। मैंने ज्ञान की बात नहीं किया, क्योंकि ज्ञान की बात अक्सर कोरे ज्ञान की बात हो जाती, और ज्ञान की बात अक्सर उधार ज्ञान की बात हो जाती, और ज्ञान की बात अक्सर संग्रह हो जाता है दूसरों का, अपने कुछ भी नहीं। कभी आपने शायद ख्याल न किया हो, आप कभी दूसरों के प्रेम से तृप्त नहीं होते लेकिन दूसरों के ज्ञान से तृप्त हो जाते। अगर मैं आपसे आके कहूँ तो तुम क्यों प्रेम के चक्कर में लगे हो, मैंने तो प्रेम कर लिया है, आप कहेंगे आपने कर लिया होगा लेकिन इससे मुझे क्या, मुझे तो खुद करना पड़ेगा। कभी हम दूसरे के प्रेम से तृप्त नहीं होते, इसलिए उधार प्रेम जैसी चीज होती ही नहीं। प्रेम प्रत्येक व्यक्ति अपना खोजता है, प्रमाणित। वो कहता किया होगा आपने, बाप बेटे से कितनी ज्यादा मैं कर चुका प्रेम, अब तुम इस चक्कर में मत पड़ो। बेटा कहेगा आपने किया होगा लेकिन कृपा करके मुझको इस चक्कर में पड़ने का, मैं भी जानना चाहता हूँ। क्योंकि दूसरे ने किया है वो मैं कैसे जान सकता हूँ, लेकिन ज्ञान उभार हो जाता है अक्सर। हम किताब से पढ़ के ज्ञान तो ले सकते हैं लेकिन किताब से पढ़ के प्रेम नहीं ले सकते। अब तक कोई आदमी नहीं ले सकता, नहीं तो कई किताबें प्रेम पर लिखी रखी उनको पढ़ना वास्तव में। प्रेम पर कभी भी हम दूसरे से उधारी स्वीकार नहीं करते, ज्ञान में उधारी स्वीकार कर लेते, इसलिए मैं ज्ञान की बात नहीं करता। परमात्मा उधार नहीं जाना जा सकता, स्वयं ही जानना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेम ही रास्ता है। और जब मैं कहता हूँ प्रेम ही रास्ता है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई ज्ञान का विरोधी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम भी जानने का गहर से गहरा रास्ता और ढंग, वो भी मेथड ऑफ मेन। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तभी हम जान पाते हैं। अब इस जानने में भी बहुत फर्क है। एक वनस्पति शास्त्री उसको फूल के पास ले जाए, वो भी जान लेगा फूल को, लेकिन उसका जानना बहुत और ढंग का होगा। वो कहेगा इसमें कितने केमिकल्स है, ये किस जाति का पौधा है, इसमें कितने खनिज है, ये कैसे बना है, ये क्या है क्या नहीं, वो सब जान लेगा। एक कवि को ले जाए उसे फूल के पास, वो ना खनिज की बात करेगा, ना केमिकल्स की बात करेगा, ना पौधे की जाति की बात करेगा, वो भी जानेगा उस फूल को, लेकिन उसका जानना बहुत ऑप्शन का होगा। वो उस फूल के आसपास नाच सकता है, गीत गा सकता है, मुक्त होकर डूब सकता है। एक कवि भी जानेगा लेकिन उसके जानने का ढंग प्रेम होगा। एक वैज्ञानिक भी जानेगा लेकिन उसके जानने का ढंग प्रेम नहीं होगा। परमात्मा को वैज्ञानिक ढंग से नहीं जाना जा सकता, इसलिए मैंने ज्ञान की बात नहीं की। परमात्मा को लेबोरेटरी में पकड़ के कोई टेस्ट ट्यूब में नहीं जांचा जा सकता, कोई रास्ता नहीं। उसकी बड़ी कृपा टेस्ट ट्यूब की पकड़ में नहीं आ रहा। इसलिए वैज्ञानिक कहे जाता है कि नहीं है परमात्मा, नहीं है परमात्मा। उसका कारण ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है, उसका कारण ये है कि वैज्ञानिक की जो विधि है, जो मेथडोलॉजी है, वो परमात्मा को पकड़ने वाली है, उसमें परमात्मा का कसूर नहीं। मुझे धर्म उसको जानते रहता है, उसमें पत्थर ही पकड़ना आ सकते, उसको परमात्मा पकड़ने नहीं आ सकते। अगर वो फूल को जानने जाएगा तो सौंदर्य पकड़ में नहीं आएगा, खनिज और रसायन सब पकड़ में आ जाएगी, सौंदर्य पर छूट जाएगा। सौंदर्य को पकड़ना हो तो कभी को भी जानता है, लेकिन वो जानना एक बहुत मिस्टिक पार्टिसिपेशन, वो एक बहुत रेस्टफुल ढंग से फूल के साथ एक हो जाना। वो इतना एक हो जाना है तो हमें ख्याल में नहीं, मैं घटना सुनता हूँ फिर मैं दूसरा सवाल लू। रामकृष्ण एकदम नदी पार कर रहे हैं, नाव पर बैठे हैं, दस पांच मित्र बैठे हैं, अचानक बीच नाव पर रामकृष्ण चिल्लाते हैं, मत मारो मुझे, क्यों मारते हो? मित्रों ने चौंक कर कहा क्या कहते हैं, जिसने यहाँ बैठ के चिल्लाऊ तुमसे की मत मारो मुझे, क्यों मारते बात है, आप बात क्या कहें? रामकृष्ण मित्रों ने कहा पहचान नहीं, कौन आपको मार सकता, कौन आपको मार रहा? और रामकृष्ण की चिल्लाए चले जा रहे हैं मत मारो मत मारो। वो अपनी चादर उठा के बताते वहां तो कोने के निशान में और लहू उभर आया। क्या मामला पर रामकृष्ण हाथ उठाते नदी के उस तट पर एक मल्लाह को कुछ लोग पीट रहे, फिर नाव उस तरफ जाके रुकती और वे मित्र जाके उस मल्लाह की चादर उठा के देखते, उसकी पीठ पर जहां निशान है ठीक वही रामकृष्ण की पीठ पर निशान है। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, ये घटना बहुत नई, इसके चश्मदीद गवाह क्या हुआ, क्या ये कोड़े के निशान रामकृष्ण की पीठ पर आया कैसे? ये किसी गहरे पार्टिसिपेशन में, किसी एकाग्रभूति में, एक अनुभव में घटित हो गया। जब वो फिट रहा है उस तक तो रामकृष्ण को ऐसा नहीं लगा कि उसे क्यों मार गए हो, जो उन्हें एकदम से ये ख्याल आ गया कि मुझे क्यों मार गए हो, तो दोनों के प्राण किसी बहुत गहरे अदृश्य में मिल गया और चोट के निशान रामकृष्ण तक पहुंच गए। लेकिन ये पूर्व की घटना है, इसलिए पश्चिम विश्वास नहीं करेगा और रामकृष्ण की घटना में इसलिए वैज्ञानिक विश्वास नहीं करेगा। तो मैं एक और घटना बताना चाहता हूँ। 1936 में अमेरिका में एक आदमी था लूथर बर्बांक, वो नोबेल प्राइज विनर था। वो कोई रामकृष्ण जैसा अपर सन्यासी नहीं था और न रामकृष्ण जैसा कोई पागल आदमी था। लूथर बर्बांक नोबेल प्राइज विनर था। लूथर बर्बांक ने जिंदगी भर पौधों के पास ही अपनी जिंदगी बिताई, वो पौधों की खोज ही करता रहा। उसकी खोज इतनी बढ़ गई और उसका पौधों से इतना संबंध हो गया है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई। उसने कहा कि क्या हाल तुम साथ रखा है, मैं बैठी हूँ तुम अपने पौधे से बात कर रहे, तुम्हारा दिमाग ठीक है? लूथर बर्बांक पौधों से बात करने लगा। अभी पागल तुम अच्छा, उसका पौधों से प्रेम हो गया। वो पौधों से बातचीत हालचाल पूछने लगा, सुबह उसके पौधों से कि कहो कैसे हो, कल तबीयत खराब थी ठीक है? पत्नी तो ऐसे पति के पास पत्नी रुके, वो गई। उसने कहा कि क्या पागल तुम, मुझसे तो कभी पूछते नहीं हो, तबीयत कैसी है? पौधे से तुम पूछ रहे हो? पौधे से पूछने का मतलब, मित्रों ने बर्बांक को समझाया कि मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है, मालूम होता है ज्यादा दिमाग से श्रम करने के कारण तुम पागल हुए जा रहे हो। बर्बांक ने कहा दिमाग से काम बंद हो गया, मैं पूरे प्राणों से काम कर रहा हूँ, लेकिन कौन माने? तो बर्बांक ने कहा कि कैसे तुम मानोगे? लेकिन सोचा तुम सोचते हो, मित्रों ने कहा सोचते हो, पौधे तुम्हारी सुनते हैं, बर्बांक ने कहा सुनते हैं, क्योंकि पौधों ने मुझे नमस्कार दी है। जब मैंने पौधों से कहा कैसे हो, दोनों ने कहा ठीक है खुश है। मित्रों ने कहा हमने तो कभी नहीं सुना, अब तो पक्का है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम कोई प्रमाण दे सकते हो? बर्बांक ने प्रमाण दिया जो अमरीका में घटित हुआ, और वो प्रमाण बहुत अद्भुत था। बर्बांक एक कैक्टस के पौधे के पास 7 साल तक मेहनत करता है और उस कैक्टस के पौधे में बिना कांटे की डाल नहीं होती, शाख नहीं होती। वो उस पौधे से रोज कहता रहा कि कृपा कर और एक ऐसी शाखा निकाल दे जिसमें कांटे ना हो, ताकि मित्रों को भरोसा आ जाए कि तूने मेरी सुनी। 7 साल, असल में 7 साल सिर्फ प्रेम इस तरह के प्रयोग कर सकता है, क्योंकि प्रेम जैसे पागल है ना। इतना 7 साल तक कौन करे? 7 दिन मुश्किल, 7 मिनट मुश्किल है, 7 मिनट में उनको छपा जाएगा कि बात कोई बड़े नहीं होने वाला है। लेकिन बर्बांक 7 साल तक कहता रहा कि तू कृपा कर और एक शाखा निकाल दे जिसमें कांटे ना हो, ताकि मैं भरोसा दिला दूं जिसने मेरी सुन ली। और 7 साल बाद उस पौधे में एक शाखा आ गई जिसमें कांटे नहीं है। अब बर्बांक वैज्ञानिक ना रहा, प्रेमी हो गए। अब बर्बांक परमात्मा को जान सकता है। प्रेम भी जानने का एक गहरा ढंग है, और जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो ऊपर ऊपर घूमता है, जिसको हम प्रेम कहते हैं वो भीतर प्रवेश कर जाता है। जब हम एक व्यक्ति को जानने जाते हैं तो हम उसके चारों तरफ घूमते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है एक्विंटेंस, परिचय। जब हम एक आदमी को जानते हैं तो हम उसके आसपास घूमते हैं, उनको उसके तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी तनख्वाह क्या है, कहाँ रहते हो, ये सब आसपास घूमना है। इसमें उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं, पिता कौन है, नौकरी क्या है, घर कहाँ है, गांव क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, हम उसके आसपास घूम रहे हैं, हम उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, ये एक्विंटेंस परिचय। लेकिन इस व्यक्ति से आपका प्रेम हो जाए तो पिता कौन कोई मतलब नहीं, जाति कौन है कोई मतलब नहीं। कभी किसी ने पूछ के प्रेम किया है कि मुसलमान हो तब प्रेम करेंगे कि हिंदू हो तब प्रेम करेंगे? नहीं, प्रेम हो जाए तो सीधा हम इस व्यक्ति से संबंधित हो जाते हैं। न हम पूछते कि पिता कौन है, न हम जाति, न घर, न ठिकाना, न पता, सब खत्म, सीधे प्रवेश कर जाते हैं इस व्यक्ति में, ये व्यक्ति से ही जुड़ जाते हैं। प्रेम भी जानने का गहरा ढंग, सच तो यह है कि प्रेम ही जानने का गहरा ढंग, प्रेम ही ज्ञान, और प्रेम के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो सर्वथा पाता है। जिन्होंने जाना है उन्होंने प्रेम से जाना है, और उन प्रेम से जाने हुए लोगों की बातों को जो दोहरा रहे हैं उन्होंने जाना है। इस इसलिए मैंने ज्ञान की बात नहीं की, लेकिन जो समझेंगे वो समझ जाएंगे कि मैंने ज्ञान की ही बात की। एक मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं परमात्मा सब में है, तो फिर कुछ लोग बुरे क्यों हो जाते हैं, फिर कुछ लोग गलत रास्ते पे क्यों चले जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि परमात्मा सब में है तो हमें एक भूल हो जाती है, और वो भूल ये हो जाती है जैसे हम कहते हैं गिलास में पानी है, तो हमारा हम कहते हैं गिलास में पानी है तो गिलास अलग होता है पानी अलग होता है, और जब हम कहते हैं सब में परमात्मा है तो हम इसी तरह सोचते हैं कि हम भी कुछ है और हम में से परमात्मा भी है। ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं सब में परमात्मा है, जब हम ऐसा कहते हैं सब में परमात्मा है तो उसका मतलब है परमात्मा ही है और कोई नहीं है। जब मैं कहता हूँ उसमें परमात्मा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलग हूँ और मेरे भीतर कोई परमात्मा है। जब मैं कहता हूँ मुझ में परमात्मा है तो सिर्फ भाषा तो भूल है, जब मैं ये कहता हूँ मुझ में परमात्मा तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि या तो मैं ही हूँ या परमात्मा ही है, एक ही है जिसके दो नाम है, आप मैं की तरह जानते हैं वो परमात्मा की तरह है, दो नहीं। वो पूछ रहे हैं कि जब सब में परमात्मा है, इसको ऐसा न पूछे, इसको ऐसा कहें, जब सभी परमात्मा है तो फिर लोग बुरे क्यों हो जाते हैं। ये बहुत पुराना सवाल है, सदा से आदमी को परेशान करता है और हल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सवाल की गहराई में नहीं कर पाते। जब हम पूछते हैं कि परमात्मा सब परमात्मा ही है तो फिर एक आदमी चोर डाकू और रावण क्यों हो जाता है और एक आदमी राम क्यों हो जाता है। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि परमात्मा पर कोई बंधन नहीं है, परमात्मा परम स्वतंत्र है, वो रावण भी हो सकता है राम भी हो। यह परमात्मा की परम स्वतंत्रता का सबूत है कि वो चाहे तो रावण भी हो सकता है और वो चाहे तो राम भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता जैसा कि प्रश्न में छिपा है कि सब लोग अच्छे होने को मजबूर होते तो अच्छा ही बड़ी बेमानी बड़ी बोर्डम बड़ी उबाने वाली हो। अगर एक आदमी राम होने को मजबूर हो तो राम होने का मजा चला जाए। राम होने का मजा इसीलिए है कि राम होने की संभावना। अगर एक आदमी को अच्छा होना ही पड़े, बुरे होने का उपाय ही ना रहे, तो अच्छे होने में कोई अर्थ ही ना रह जाए। अच्छे होने का अर्थ इसलिए है कि बुरे होने का उपाय, और ये मेरी स्वतंत्रता है कि मैं चाहूं तो बुरा और चाहूं तो अच्छा, और मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं क्योंकि मैं ही परमात्मा हूं। मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है कि कोई मुझे रोक सके कि तुम्हें अच्छा भी होना पड़ेगा, नहीं मैं बुरा भी हो सकता हूँ। और ध्यान रहे, जो आदमी कभी ठीक से बुरा नहीं हुआ वो ठीक से अच्छा नहीं हो पाता। असल में ठीक से अच्छे होने के लिए ठीक से बुरे होने का अनुभव बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा जरूरी है जिसका हिसाब नहीं, क्योंकि अच्छे होने की जो गहराई है और अच्छे होने का जो रस है वो बुरे होने की पीड़ा और दुख से आता है। एक छोटी सी कहानी से समझाऊं तो ख्याल ना आ जाए। आदमी है धनपति है बहुत अरबपति है, वो सुख की खोज में सुख नहीं मिला है, तो अपने घोड़े पर एक बहुत बड़ी थैली में बहुत हीरे जवाहरात भर के सुख की खोज में निकला कि जो मुझे सुख दे दे उसे मैं सब हीरे जवाहरात दे। करोड़ों की संपत्ति लेते हो गया, गांव गांव भटक रहा है लेकिन कौन सुख दे दे, सुख कौन दे दे। जहां भी गया है लोगों ने बातचीत की लेकिन सुख कौन नहीं दे पाया। उसने कहा कि ये रही संपत्ति में देता हूं लेकिन सुख चाहिए, जरा सा सुख दे दो सब ले लो, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि आपको तो सिर्फ एक आदमी सुख दे सकता है, वो एक फकीर है, अपना गांव में वहां आप चले जाए। उसने कहा वो क्यों दे सकता है, क्योंकि वो फकीर जरा अजीब ढंग का है, वो दे सकता है और कोई आपको नहीं दे सकता। वो गया उस गांव में, गांव के बाहर गया, वो फकीर एक झाड़ के नीचे बैठा है, सांझ ढल रही है, सूरज उतर रहा है, अंधेरा उतरने के करीब। उसने जाके घोड़े के ऊपर से वो करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात नीचे पर रख दिया और उस पत्नी से कहा कि तेरे पीछे परेशान हो रहा हूँ, मेरे पास सब सुख नहीं, मुझे सुख चाहिए, ये सारी संपत्ति देख तो एक झलक मिल जाए सुख की मुझे। उस पत्नी ने कहा सच, वो फकीर उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा दे दो सुख। उस आदमी ने कहा दे। आदमी खुद भी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि कई लोगों के पास गया, थैली पटकी थी कई किसान, पर वो कहने लगे सुख हम कैसे दे सकते। उस फकीर ने कहा दे दू, सच में दे दू। उसने कहा दे, मैं इसलिए फिर गाऊ। लेकिन जब तक उसने कहा दे, वो फकीर उसकी थैली लेते भाग खड़ा। किसकी तो समझ में नहीं आया एक क्षण में ये क्या होगा। फिर वो चिल्लाया गहरे में लुट गया, मैं मर गया। तू आदमी कैसा है, तू फरंजान ही मैंने सुना था, लेकिन वो तो भाग ही गया, वो तो भाग ही चला जा रहा है। फिर वो घोड़े को छोड़ के आदमी भागा उसके पीछे। फकीर का गांव तो परिचित है, रात बधाई है, गले गली में और चक्कर काट रहा है। और वो आदमी चिल्ला रहा है मैं लुट गया, मैं मर गया। उसकी आंख में सारी जिंदगी की संपत्ति मिली गई, सब तो मिला हुआ, मुझे दुख मिल गया। और ये आदमी कैसा धोखेबाज है, इसको पकड़ो, ये चोर है, ये बेईमान है, सारा गांव दौड़ रहा है, सारा गांव जग गया। वो फकीर से तो रास्ते परिचित है, ये आदमी अजनबी है तो उसको पकड़ नहीं पाया। फिर वो फकीर वापस अपने उसी झाड़ के नीचे लौट आया जहाँ घोड़ा खड़ा, उसने वो थैली पटक दी और झाड़ के पीछे छिप गया। वो आदमी पीछे से हाँफता हुआ, रोता चिल्लाता हुआ दिल के साथ आया, थैली उठा तो उसने भगवान से कहे भगवान धन्यवाद। फकीर पीछे से निकला, उसने कहा थोड़ा सुख मेरा। उस फकीर ने कहा ये भी एक रास्ता है सुख पाने का, थोड़ा मिला, बोलो मिला। उस आदमी ने कहा मिला, क्योंकि दुख की यात्रा हो गई तो सुख मिल सका। परमात्मा भी है सबके भीतर, लेकिन भीतर के परमात्मा को भी भटकना पड़ता है। परमात्मा चेहरे कोई भटकाता नहीं, हम भटकते हैं, वो हमारी स्वतंत्रता है। बुराई में भी हम जाते हैं, वो भी हमारी स्वतंत्रता है। नरक की गहराई में उतरते हैं, वो भी हमारी स्वतंत्रता है। स्वर्ग की ऊंचाई में भी उठते हैं, वो भी हमारी स्वतंत्रता है। और जब स्वर्ग और नरक दोनों में कोई आदमी घूम चुका होता है, सुख और दुख दोनों में घूम चुका होता है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है जो आनंद की यात्रा है। वहां न सुख है न दुख है, लेकिन ये सारी यात्रा करने पर कोई करवा नहीं रहा है, हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। जब मैं कहता हूँ सबके भीतर परमात्मा है, मैं ये कह रहा हूँ कि सब परमात्मा है, और परमात्मा यात्रा कर रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है और पहुंच रहा है। कोई बुरा नहीं कर रहा है किसी से। इसलिए बुराई का भी अर्थ है जगत में, अंधेरे का भी अर्थ है जगत में, क्योंकि प्रकाश अंधेरे के कारण ही दिखाई पड़ता है। बुरे आदमी का भी अर्थ है। कभी सोचे अगर रावण न हो, कभी अक्सर हम सोचते हैं कि रावण नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी ख्याल किया कि अगर रावण ना हो तो राम के होने में बड़ी मुसीबत हो जाए। ये बड़े मजे की बात है कि रावण तो राम के बिना भी हो सकता है, लेकिन राम रावण के बिना नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छी बात है। राम नहीं हो तो रावण तो होने को खास बाधा नहीं पड़ती, रावण हो सकता है, लेकिन रावण न हो तो राम को होने में बड़ी बाधा पड़ता है। उसका कारण कि बुरा जो है वो प्राथमिक अनुभव है, भला जो है वो ऊपर का अनुभव है। मंदिर बनाते हैं, शिखर चढ़ाते हैं सोने का, नींव भरते हैं पत्थर की, तो नींव भरते अगर आप शिखर में चढ़ाए तो चल जाएगा। नींव हो सकती है बिना शिखर, लेकिन शिखर बिना नींव के नहीं हो सकता। जो नीचा है वो ऊपर के बिना हो सकता है, लेकिन जो ऊपर है वो नीचे के बिना नहीं हो सकता। आपके मकान के ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल के बिना नहीं हो सकती, लेकिन नीचे की मंजिल बिना ऊपर की मंजिल के हो सकती, इसमें कोई बाधा नहीं। आदमी की बुराई का अस्तित्व हो सकता है भलाई के बिना, लेकिन भलाई का अस्तित्व नहीं हो पाता बुराई के बिना। जिंदगी में जो नीचे है वो प्राथमिक है, जो ऊंचा है वो श्रेष्ठ है, इसलिए ऊपर है। मंदिर का शिखर अकेला नहीं हो सकता, राम अकेले नहीं हो सकता। राम के लिए बुनियाद में रावण के पत्थर चाहिए, राम राम के बिना हो सकता है, उसके लिए राम के शिखर की कोई बहुत जरूरत नहीं है। एक वृक्ष हम लगाए, हम वृक्ष को काटते हैं तो जड़ हो सकती है बिना वृक्ष के, बिना फूलों के जड़ हो सकती है, लेकिन फूल बिना जड़ों के नहीं हो सकते। हम जड़ काटते, तो फूल मर जाएंगे, लेकिन हम फूल काटते तो जड़ नहीं मर जाएंगे, जड़ नए फूल निकाल के पहुंचा देंगे। जिंदगी के गहरे रहस्यों में एक रहस्य ये है कि जो नीचा है, जो बुरा है, जो अंधेरा है, वो प्राथमिक है, और जो श्रेष्ठ है, उज्जवल है, शुभ है, वो अंतिम। और नीचे की भी जरूरत है ताकि ऊपर का हो सके। इसलिए मैं कोई बुराई के विरोध में नहीं हूँ, बुराई के विरोध में हूँ तो सिर्फ इस अर्थ में कि बुराई पर भी रुक मत जाना, बुराई करने जरूर रुक मत जाना, मुंह भरे जरूर लेकिन मुंह पर रुक मत जाना, नहीं तो बेकार मेहनत हो गई, अकेले मुंह का क्या करिए। जड़े लगाने जरूर लेकिन जड़ों पर मत रुके, नहीं तो अकेली जड़ों का कोई मतलब नहीं। बुरा होना लेकिन बुराई पर रुक नहीं जाना, शुभ तक पहुंच जाना। रावण से यात्रा शुरू होती है, राम पर पूरी होती है, और रावण भी राम है और राम भी राम है, और रावण भी प्रभु है और राम भी प्रभु है। इतना ही फर्क है कि रावण जरा पगडंडी से उतर के चले गए परमात्मा, जरा रास्ते से उतर के चले गए, और राम पक्की सड़क पर चलने वाले परमात्मा, वो पगडंडी से नीचे नहीं उतरते हैं, वो ठीक रख छोड़ चले जाए। तो जितने फर्क है इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो पगडंडी से उतर के चला गया है वो थोड़ी देर में लौट आएगा, आज नहीं कल वो भी पक्के रास्ते पर आगे चलने लगेगा। ये हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। बुरा आदमी इस बात का सबूत नहीं है, उसके भीतर भगवान नहीं है। बुरा आदमी की बात का सबूत है तो उसके भीतर जरा विद्रोही भगवान है, रिबेलियस। वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी बंदी लीक सामना चाहिए, हम जरा इधर से जाते, कोई रोकने वाला नहीं है, जा सकते थे। परम स्वतंत्रता है परमात्मा और इसलिए सब तरफ जा सकता है। और ध्यान रहे सौभाग्य है कि इससे उल्टा नहीं, अगर ऐसा होता कि बंधी हुई लीक होती कि इस पर चलना ही होगा, इस पर पहुंचना ही होगा, तो जिंदगी बिल्कुल बेमानी अर्थहीन हो जाए, हम एकदम आत्महत्या कर लेते, जिंदगी जीने जितनी ना रह जाए। एक आध दफा रामलीला खेल कर देखते ना बिना रावण के, बहुत मुश्किल हो जाए। एक दफा मैंने सुना है गांव में ऐसी गड़बड़ हो गई, रामलीला शुरू हुई, सीता का स्वयं पर रचा गया, जो लड़की सीता बनी थी उसका प्रेमी रावण बना, तो जब स्वयं रचा गया और बाहर से आवाज आई कि रावण तेरी लंका में आग लगी, तो उसमें कर लगी रहने का, आज तो मैं स्वयं पूरा करते ही जाऊं। अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई क्योंकि रावण हटे तो स्वयं हो, लेकिन इसके पहले भी कुछ सोचा समझा जा सके, वो रावण उठा और उसने धनुष बाण शंकर जी का उठा के तोड़ दिया। धनुष बाण तो और दिक्कत कैसा नहीं तोड़ने का, तो तोड़ दिया उसने, उसने कहा कि जन ला दे सीता को कहा, और सब बात अटक गई। अब रामायण के मामला आदि खत्म हुआ जाता है, वो तो जो जनक बना था वो आदमी बुद्धिमान था, उसने नौकरों से कहा व्रत क्यों मालूम होता है, तुम गलत धनुष बाण उठा रहा है, मेरे बच्चों का फिर मैं धनुष बाण शंकर जी का धनुष बाण ला, और जल्दी से पर्दा जटा कर रावण को भगाया बाहर के देश में, बहुत ही सुरक्षित है ये आदमी, तो राम लीला खत्म किए देता तो आदमी को उपाय नहीं कर जाए। रावण के बिना रामलीला नहीं, जिसको ऐसा दिखाई पड़ जाता है जिंदगी में वो जो बुरा है वो भी जीवन का अर्थ है, वो जीवन में जो अंधेरा है वो भी जीवन का अर्थ है, उसे जीवन में नीचे से उतर के चला गया है, वो भी रास्ते पर चलने वाले लोगों के पैर की ताकत। जिस दिन विरोध इस भांति एक ही दिखाई पड़ता है, राम और रावण एक ही खेल के दो पात्र दिखाई पड़ते हैं, उस दिन जिंदगी एक लीला हो जाती है। इसलिए हम उसको राम लीला कहते हैं, और कोई कारण नहीं। लीला का मतलब है जस्ट प्ले, लीला का मतलब ये कोई बहुत सच्ची बात नहीं है, कहानी है, खेल। इसलिए हम कहते हैं ये लीला है, सारा जगत एक लीला है, लीला का मतलब एक खेल है, इसमें कुछ बहुत गंभीरता से पकड़ लेने की जरूरत नहीं कि ये बुरा है और ये अच्छा है। इसमें बुरा अच्छे का आधार है, इसमें अच्छा बुरे का आधार है, इस जिसमें दोनों सांस हैं और दोनों फेर रहे हैं तो ये खेल है। इसलिए जिनको हम धार्मिक अनुभूति उपलब्ध लोग कहें उन्होंने जगत को लीला कहा है। एक अंतिम बात और फिर मैं अपनी चर्चा पूरी करूँ, वो भी इससे जुड़ी है। एक मित्र ने पूछा है कि आप कुछ ऐसी बात करते हैं कि न कोई प्रयोजन चाहिए न कोई लक्ष्य चाहिए, बस जीवन में बह जाना चाहिए, तो आप क्या उद्देश्य जिंदा सिखाते हैं लोगों को? मैं शिष्य सिखाता हूँ, क्योंकि मेरी समझ ये है कि जीवन में एक खेल है, एक लीला है, उसे बहुत गंभीरता से मत ले लेना। गंभीरता एक रोग, एक बीमारी। जिंदगी को हंसते हुए लेना, और हंसते हुए जिंदगी को वही ले सकता है जिसे कभी नहीं पहुंचना, जिसे पहुंचने का सवाल नहीं है। और सच बात तो यह है कि पहुंचना कहां है, जब परमात्मा भीतर है तो पहुंचना कहां है, और मंजिल क्या और लक्ष्य क्या, पहुंचाना वही जरूर नहीं। इसलिए अब और कोई लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं है, बस हम उसे जान लें जो हमें, उसे हम जान लें जहां हमें, और जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। मेरी सारी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुभव, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।